nagy ebben szaljával is kikapaljat össze, hogy egy ilyen nagy szal. Hát ez nem lesz kikanítva. Hát most már lehet. Igen, két hétben. Egy hetes is. Hogy hagyjam levágni a nyakát. Hogy nem így szokták kérni, hanem szárnyát a szárnyába, a lábát a lábába fogják hozzá. Ilyennek. A kacsáknak szokták enni is kérni. Úgy fogom, hogy kacsák? Nem, igen, most úgy fogod. El kell venni onnan minden orvosságot. El kell szedni. Azt mondja, hogy kell. Én nem leszek az orvosságaival, és külön majd beletettek a... Ez így nem lehet most, hogy okoskodik. Várom a javulást. Mi van kutyám? Malac! Malacka! Benne van. Tudja még menni, hogy a vére belőle. Én elég volt a kanyommal, nem tudom, hogy ki hozzá magára. Na, majd ott figyeljünk a fénormál a tanulját. El van ez nagyon tévedve. Nagyon el van kapatva. Ki kapatva a tenyere? Hát te. Beszéltem szerint, hogy a hisz a tönkretet, meg így, és el is hiszik a már. Nem kéne érjeszti ki kedvizet utálni neki. Lehet, hogy rossz állon itt, más rábele bizálni. Jaj, Attila, nem azt, hogy nem bír rábele, mert egy utálsz ki hisztad. Mert azt, hogy nem bír rábele, mert nagyon sok a szexik a kínába. Elgőbb belőle, mert nem tartja. Nem most már kicsit változtam, hogy új buk járat ki kellene. Ki kell hozni, ki kell volna. De nem. Én nem tudom, hogy azt, hogy elkaptad a benzinintet, de fogalmam nincs. Én nem adtam benzinintet. Ő kapta be, amit itt kapta be. Hát számolnak, hogy mennyi volt, de... Nem kell meg sem, hogy át kell tenni a másik szobába. Össze-vissza szedni. Meg kell fogni az egész orvosságot, ki kell venni ott. Nem lesz ott semmilyen orvosság nála. Ne, egészet el kell vinni tőle, nem lesz ott sem. Jó, amit elvinszed, az nem is ki vagy a helyet, amit kőtetted a kis ablakba, és ott lesz. De tudjuk olyan. De oda a kis ablakba nem vén oda, hogy nem is tudod ott. Adjad, el kell nyitni az összes orvosságra, ne fogjuk kezdeni magát, tehát hogy ez ilyen hülye. Tudja, mit kapsz, hogy bekapni itt a kapsz. Na, négy kéz lábban megy. Vágyjuk a fát. Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az emberi fogyasztóvédelmi központ támogatásával. Mellékletünkben ezen a szerdán a vásárlási fogásokról kérdezik Király Istvánt, az emberi fogyasztóvédelmi központ munkatársát, Hegedűsek a Bozsivanők. Sok tényező befolyásolja azokat a változásokat, amelyen keresztül vagyunk, vagy részesei vagyunk. Ha röviden és egyértelműen kellene válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, állandó és folyamatosan változnak a vásárlási szokásaink. Mint minden dolog a életünk során, hiszen befolyásolják különböző fejlődési szakaszok, anyagi és egyéb körülmények, helyzetek, amelyek tulajdonolták és meghatározták ezeknek a szokásoknak a változását, kialakulását, módosulását. Konkrétan néhány észlelt változási folyamatnak tanulja a Bencei Fogyasztóvédelmi Központ mindennapos munkája során nem csak regisztrálja azokat a hozzánk forduló kérdéseket és jogi tanácskéréseket, amelyek hozzánk tudnak, hanem ezen körülbelül lássuk, tapasztaljuk és értékelni is tudjuk a folyamatokat, és ilyen szempontból nagyon érdekes dolgok vannak. Az első és talán a legfontosabb változás, ami az elmúlt időszakban elkezdődött gyakorlatilag a Covid járvány ideje alatt, és az most folytatódik, sőt, fokozódik, ami tulajdonképpen a kényelem szempontjából érdekes, hiszen az emberek rájöttek arra, hogy nem kell minden alkalommal minden bevásárlás miatt arra külön felkészülni, felültözni, kihajtani a varázslatot, és tartóhelyet találni, és még csak utána kezdődik el a vásárlási folyamata, hanem megpróbálják megoldani rendeléssel, tehát elfogadják a szükséges dolgokat, és úgymond átosztálják. Így nagyon föllendült a online, tehát az elektronikus kereskedelem, azután a házhoz szállítás, nem csak árucikkek, hanem kezdve a reggeli ebédvacsora, azokat is megrendeli, úgymond pizsamába otthon megkapja, kényelmesen tudja otthon érezni magát, és elfogyasztani azt, amit megrendelt. Ez nem csak a bolti vásárlásra vonatkozik, hanem a piacról is lehet, sőt az internetből is. Igen, ez része megmaradt, bár a piacra azért az emberek szeretnek kimenni, ha nem is a piacra, mert ott is van egy képzelt változás. Sokkal többen mennek most már bevásárló központokba, hiszen az árak most már nem csak hogy letekednek, hanem sokszor olcsóbbak, mint kint a piacon. Ezt legjobban bizonyítja az, hogy nagyon sok viszont eladó, akik valamikor Újvidék, Szabadka, nagybani piacon beszerezték, vagy berendelték az árukészleteket, hogy a saját vevői kört megtartsák, azok most gyakorlatilag beugranak az első multi vásárlóközpontba, nagyobb mennyiséget megvesz, kis árrést magának biztosít, és eladja. Tehát ilyen szempontból vannak változások, vagy részelők, sőt mondhatnám, hogy nem csak a fizetési, vagy a pénzügyviteli szektorba, a bankok vonatkozásába, hanem akik úgymond otthonosan használják az elektronikus, tehát az okostelefontól kezdve laptop, számítógép, már a utalásokat, számlakifizetéseket is kényelemből otthon végzik el. Tudatos vásárló. A fogyasztóvédelmi percek az emberi fogyasztóvédelmi központ támogatásával. Thank you. És ha négy a csillagok hullak, hogy vagy én nem fennül, bizonságunk egy mozogat összkölet. Fél percre ismertetjük a mai áramszünetet az ébresztő műsorban. Újvidéken a Temerini utcában 10:50 a Batina Boleszánkovics, az Emanuel Jankovics, a Marie Curie, a Jánkovics és a Szetozár Márkovics utcában 9:30. A Jugovicsok anyja az Alassza Nenádovics, a Bája Pirgyanin, a Sztári Gulyadin és az Arkadia Varázsanin utcában 9:50. Míg a Bóra Prodanovicsban, a Menad Utrovban és az Irpanovban 9:30 között nem lesz ma ára. Pépervár a Dona Bukováci út egy részén 8:30, a Fleradovics, a Rácska és a Sztrányán Málina utcában 9:30 között maradt ki az áramszolgáltatás. Szabadkán a Mária Vojnics Tosémusa utca páratlan oldalának egy részén 8-10, a Rádics Figyerek utca páros oldalának egy szakasznál 4:10-1, a Koszovó a Páva, az Alessa Kokics és a Napnyugati Szőlőskertek utcában pedig 10-2:00 maradt ki az áramszolgáltatás. A Szánkár és a Gondolics utca egy részét 1:00-2:00 között kapcsolják le a hálózathoz Szabadkán. A Palicsiak áramszünettel számolhatnak a Borgosi út egy részén, továbbá a Lasszovó utca 11-es és 13-as száma alatt 9:05-től. A Topolyaiak pedig a Becsei út és a Téglagyár utca egy szakaszán 10:30 között. Verbászban a Bácska és az Iván Milutinovics utca egy részén időszakosan maradt ki az áramellátás 9:00 között. Bánát Nagyfaluban pedig a Márk Oreskovicsban és a Szolyán Mátisban 9:30-1 között. Ennyit az áramszünetekről, a részletes beosztást megtaláljuk az elektrovojvodi napon, első napon. A Vajdasági Vérátömlesztő Intézet szervezésében ma Zancsován a Vöröskeresztben délután 1 és 5 óra között, Zomborban a Szokos Központban 9 és 1 óra között. Holnap pedig a Verseti Vöröskeresztben 9:00, a Nagybecserekiben pedig délelőtt 8 és 12 óra között lesz híradási akció. további kísérekkel folytatjuk. A piaci árusoknak csak 2024. januárjától lesz kötelező a pénzfelvétel használata Szerbiában, erősítette meg Szénisen Májék szerb pénzügyminiszter. A piaci árusok egyesületével megállapodtak, addig nem kell pénzfelvétel használniuk, amíg nincsenek jobb munkafeltételek a piacokon. Mint tudjuk, a piaci árusok az elmúlt egy évben többször is tiltakoztak a pénztárgépek bevezetése ellen, és az ellen, hogy a piacokon is számát kelljen adni. A szerbiai polgárok 2023 őszétől online kérelem benyújtásával utazhatnak az Európai Unióba. Az igénylés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszeren, azaz az ETIAS-on keresztül történik majd, amely a tervek szerint novemberre kezd el működni. Az online jelentkezési lapot az ETIAS hivatalos honlapján vagy mobil alkalmazáson keresztül kell majd elküldeni. A kérelmet később az utazás időpontja előtt 96 órával kell kitölteni, és tartalmaznia kell az utas e-mail címét, az oklevél adatait, valamint a személyes adatokat. Az utolsó lépés a jelentkezési díj hitelkártyával történő befizetése lesz. A jelentkezési díj 7 euró lesz minden 18 évnél idősebb és 70 évnél fiatalabb utas számára, és csak egyszer a kérelem benyújtásakor kell kifizetni. A kiskorúak és a 70 év felettiek ingyenesen kapják meg majd az ETIAS. A becslések szerint a jelentkezési folyamat mintegy 10 percet vett majd igénybe, és a jóváhagyás, valamint a kérelem benyújtásától számított néhány percen belül megérkezik. A megszerzett engedély 3 évig lesz érvényes, és ez alatt az idő alatt az Európai Unió országaival irányuló utazások száma nem lesz korlátozott. Az ETIAS segítségével a szerbiai polgárok 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak majd az Európai Unióban. Mint azt tudjuk, de emlékeztetjük még hallgatóinkat, ezen a héten egyetlen tényleg olcsóbb az üzemanyag Szerbiában, mint az előző héten volt. A dízelért 2 dinárral kevesebbet kell fizetnünk a töltőállomásokon, literjén 197 dinár. A benzinára 3 dinárral kevesebb, mint az azt megelőző héten volt, literjén 164 dinárt kell fizetnünk. És mint azt is tudjuk, pénteken, de hát december 30-án döntenek majd újra az üzemanyag árának változásáról. És végül még egy kis hír, az az információ, hatalmas az érdeklődés a webdel a számlát és nyelj elnevezésű játék iránt, amely ebben a forgalomban már mobil applikáción keresztül érhető el. Több mint 2 nap alatt több mint 1 millió számlát küldtek be. Ebben a fordulóban 10 lakást lehet majd nyerni. A borítékok helyett ezúttal egy mobil alkalmazáson keresztül kell szemelni a pénztárgépes számla QR kódját, vagy gyalog beírni a számla adatait. A számlás száma nem korlátozott, és ezen az applikáción keresztül több személy is járhat. Saját észrevételünk szerint a friss számlákat mind nem látja a rendszer, tehát legyünk türelmesek. Egy-két munkanapra szükség van, míg a szerbiai adóhivatalban nyilvántartásra kerülnek a pénztárgépes számlák. Ezek voltak a közérdekű információk és kis hírek itt a szerdai ébresztő műsorban, 3:48, 3 és fél perccel, most meghallgattunk egy zenét, utána pedig jövünk vissza a lapszemlével, majd megismételjük a kóny hangot, most akkor pedig kis hírekkel várjuk Önöket, maradjanak velünk. What up? Köszönöm.